czopka. Sznyt, sznyt, sznyt, wróg publiczny, kaczor PRS 2020. Pokurwione czaszki. Cięci są wszyscy już dawno, każdemu się ści tutaj bagno. Nastolatki kręci tu hardcore, a padziesz poplątany z walką. Piwnicy zabawia się lalką, a grzecio uderza i spadają listki. Popatrz jej, pomóż nam matko. Nie ma wyjątków, bądźmy tu wszyscy. Spadają czaszki, a belfo na żyle. Konozę pan trzebie pod językiem widzę. Psylocybina umila tu chwilę, sznyty na duszy zabawia się z kirem. Wyjątku tu nie ma, skażeni syfem są wszyscy. Wzroki kierują do nieba nuklearnie i po wszystkim dopalają. W palcach whisky, nitro, glicery na serce nad zachami. Grzeją łyżki, myślisz i zabijasz. Erke, lewa, prawa, prawa, lewa, pocięci tu dawno. Sztyna pani się otwiera i z zieloną stal kołę. Nie płacz matko, bo kochają cię twe dzieci. Sztyty wszyscy i po wszystkim autoryzowane śmieci. Lewa, prawa, prawa, lewa, pocięci tu dawno. Sztyna pani się otwiera i z zieloną stal kołę. Nie płacz matko, bo kochają cię twe dzieci. Sztyty wszyscy i po wszystkim autoryzowane śmieci. W dolinie ciemnej tu hardcore, nie śniło się tutaj to miastom. Robaki kąsają tu ciasto, pod niebie nie gryzie tabasko. Prorok grozi tu sankcją, kostucha tu źle pozdrowienia. Wszystkich zjebałeś se życie parawką, a nożów nie kąsa wycina ci kiszki. Boli sumienie co drugi tu chytry, czaszkę rozpierdala ci tutaj wytrych. Widzisz i słyszysz, ale zawsze milczysz, nad ranem potów zalewają litry. Już dawno mówili, że nadzieja matką głupich ryba. W wodzie lubi pływać, pływać i się kurwa gubić. Rano znów nie budzi budzik, bo sumienie kąsa chemia. Pod kontrą nogi podkulić i dwa razy się przy żegnać. Lewa, prawa, prawa, lewa, pocięci tu dawno. Sztyna pani się otwiera i z zieloną stal kołę. Nie płacz matko, bo kochają cię twe dzieci. Sztyty wszyscy i po wszystkim autoryzowane śmieci. Lewa, prawa, prawa, lewa, pocięci tu dawno. Sztyna pani się otwiera i z zieloną stal kołę. Nie płacz matko, bo kochają cię twe dzieci. Sztyty wszyscy i po wszystkim autoryzowane śmieci. Wany śmieć, autoryzowany śmieć, autoryzowany śmieć. Jodę ci kurwo, da sokiem po mordzie. Podasz w euforię, podalaj kombę. Przegotowanego czajnika, ty kurwo. Wlewam ci w pysk, wrzącą wodę. Hardcore, kombre, buta, magre. W atechach wielku wiecie swoim statem. Alfa, bracie, nie wiem żołnierz w bramie. Z szapki tego rosną sakę. RS6, nie ma na wahę. Jury się w ten miesiąc trochę przekalkulował. Ostatni grosz wyjebał u nas. 50k za przestrzelony towar. Supernowa, osiedlowa. Tak się bawi, pany z Gastela. Nie ma ich, a jak są, to fantastycznie noże poprzeżenia. Wjebana właśnie, na kable hera. Na tu latba, o swoją córeczkę. Dziewczyna słucha 2T4. Wsadziła w rygra, wyciąga za wleczkę. Pięknie, będziesz żyć świetnie, pięknie. Konkretna sznyta, 3, 2, 1, stop. Wyjebało obie wyciągły kopyta. Lewa, prawa, prawa, lewa, w chuj konkretna sznyta. Kasakiem po mordach, aż wyciągną kurwy kopyta. Nie płacz mamu i nie pytaj, bo kochają cię twe dzieci. Sznyty wszyscy i po wszystkim autoryzowany śmieci. Lewa, prawa, prawa, lewa, w chuj konkretna sznyta. Kasakiem po mordach, aż wyciągną kurwy kopyta. Nie płacz mamu i nie pytaj, bo kochają cię twe dzieci. Sznyty wszyscy i po wszystkim autoryzowany śmieci.